witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Nagrody Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej w Zamościu. Medycy przyjęli zaproszenie do rozmów, spotkanie jutro. Trwa ewakuacja mieszkańców i turystów na jednej z Wysp Kanaryjskich. Ostatni dzień Święta Miłośników Sztuki, czyli Festiwal Dwa Teatry w Zamościu, powoli żegna się z publicznością. Trwa gala wręczenia nagród Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Nagrodę za drugoplanową rolę męską otrzymał Adam Woronowicz za kreację Polityka w słuchowisku Papież Tomasza Manna. Bardzo dziękuję Tomkowi Mannowi za to, że mnie zaprosił do tego słuchowiska. Moim kochanym kolegom aktorom, Zdzisiowi Wardejnowi, Andrzejowi Brzosce, realizatorowi Tobie Januszu, który jesteś naszym kochanym gospodarzem Teatru Polskiego Radia. Nie tylko za to, że tworzysz to miejsce od tylu lat, ale czynisz je naszym domem. Bardzo Ci dziękuję. Tą rolę chciałbym zadedykować jednej osobie, wielkiemu, wspaniałemu aktorowi. Mówiło się o nim mistrz mikrofonu. Bardzo nam go brakuje. Krzysztofowi Kowalewskiemu. W konkursie w tym roku rywalizowało 48 realizacji radiowych oraz 26 produkcji telewizyjnych. W ciągu najbliższego tygodnia zapadnie decyzja, czy stan wyjątkowy na granicy z Białorusią zostanie przedłużony. Sytuacja w tym regionie wciąż jest napięta. Tylko od początku września Straż Graniczna udaremniła 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Polską. W związku ze śmiercią w pasie przygranicznym 3 migrantów w siedzibie Straży Granicznej odbyła się odprawa z udziałem premiera i szefa MSWiA. Relacja Sylwii Białek. Premier mówił na konferencji prasowej, że mamy do czynienia ze zorganizowanym szturmem na polską granicę, przed którym się nie ugniemy. Ale z drugiej strony jesteśmy wyczuleni na ludzką krzywdę i tam, gdzie tylko możemy, leczymy w naszych szpitalach, pomagamy. Mateusz Morawiecki poinformował, że zmarły 3 osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę polsko-białoruską. Podkreślił, że były one wycieńczone trudnymi warunkami. Funkcjonariusze Straży Granicznej uratowali życie 8 migrantów, którzy byli uwięzieni w rozlewiskach rzeki Supraśl. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że nasze siły na granicy zostaną zwiększone. W najbliższych dniach około 500 żołnierzy będzie oddelegowanych do tego, żeby uszczelniać sieć naszych patroli granicznych. Pod koniec miesiąca zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia stanu wyjątkowego na terenach przy granicy z Białorusią. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jutro o 14:00 w Centrum Dialogu Społecznego dojdzie do spotkania medyków z Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego z ministrem zdrowia. O tym, że do takich rozmów dojdzie, poinformował przedstawiciel protestujących Piotr Pisula. Przede wszystkim mamy nadzieję na to, że Ministerstwo Zdrowia pokaże jakąś propozycję alternatywną dla postulatów komitetu. Na razie takiej propozycji jeszcze nie było. O wzięcie udziału w rozmowach po raz kolejny zaapelował dziś przed południem minister zdrowia Adam Niedzielski, nawiązując do tragedii, do jakiej doszło w weekend w Białym Miasteczku, gdzie śmiertelnie okaleczył się starszy mężczyzna. Będziemy gotowi do tego, żeby z komitetem protestacyjnym porozmawiać. Niech te tragiczne wydarzenia będą dla nas wszystkich taką refleksją, że problemy musimy rozwiązywać przy stole i proszę tym razem komitet protestacyjny o nieodtrącanie wyciągniętej ręki. Ogólnopolski Komitet Protestacyjny ma 8 postulatów. To m.in. zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i wzrost świadczeń. 5 osób zginęło w wyniku strzelaniny w Kazachstanie. Mężczyzna otworzył ogień do komorników, którzy chcieli go eksmitować. Wśród ofiar są interweniujący policjanci. Relacja Macieja Strzemskiego. Do zdarzenia doszło na przedmieściach Almaty. Do drzwi jednego z domów zapukali komornicy. 54-letniemu mężczyźnie, który im otworzył, wręczyli postanowienie o eksmisji. Ten chwycił za broń i otworzył ogień. W wyniku strzelaniny zginęło 5 osób, w tym 2 policjantów. Mężczyzna, który otworzył ogień, został zatrzymany. Policja w Almaty początkowo potwierdziła prasowe doniesienia, ale kilka godzin później przestała odpowiadać na pytania dziennikarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5000 osób ewakuowanych, w tym ponad 500 turystów z powodu erupcji wulkanu na wyspie La Palma, należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Już wczoraj doszło do wybuchu wulkanu w obszarze Cumbre Vieja. Lawa uszkodziła około 100 domów. Z powodu zagrożenia premier Pedro Sanchez przełożył wizytę w Nowym Jorku i udał się na Wyspy Kanaryjskie. Zapewnił, że liczba wysłanych żołnierzy jest wystarczająca do przeprowadzenia ewakuacji ludności z terenów ryzyka. Obecnie przez wyspę płynie kilkumetrowej wysokości rzeka lawy o temperaturze ponad 1000 stopni, która porusza się z prędkością 700 metrów na godzinę w kierunku wybrzeża.

Bardzo dziękuję. Dziś trzy wymiary gitary zaczęliśmy od gitary polskiej, która należała do Marcina Szulkowskiego, a zaśpiewała Małgorzata Kaczmarek. Gdyby ktoś z Państwa chciał nawiązać współpracę z programem, to bardzo proszę piotr.baron@polskieradio.pl. A z walizeczki sięgam po płytę z Ameryki pod wszystko mówiącym tytułem Los Angeles Blues. Tak, co dzisiaj będzie? Część gitar zza wielkiej wody, z Ameryki, a część gitar z Polski. A wszystko dlatego, że już mamy wrzesień. A jeszcze ani słowa w trzech wymiarach gitary nie powiedzieliśmy o Rawie Blues, a przecież bardzo lubimy ten festiwal i dziś nadrobimy tę zaległość. Teraz przenosimy się na południe Polski. Jak mniemam, gdzieś w okolice Bielska, tam jest Irek Dudek, dyrektor tego festiwalu. Cześć, Irku. Cześć, dobry wieczór. Miło Cię słyszeć, widziałem Cię niedawno w telewizorze i słyszałem Twoją harmonikę ustną, słyszę, że jest dobrze nastrojona. No a co w tym roku na Rawie, bo ona będzie jednak trochę inna. Tak, bo to jest drugi jak gdyby etap. Finałem, myślę, w przyszłym roku będzie ta 40. Najpierw była rozgrzewka rok temu, teraz będzie Silesian Sound. Koncert w Pałacu Młodzieży, gdzie się odbył pierwszy koncert Rawy Blues. Co ja chcę przez to pokazać? Chcę pokazać po raz pierwszy chyba na jednej scenie różnorodność śląskiego brzmienia wychodzącego z bluesa. Nawet zaprosiłem SBB, ktoś by się spytał, a dlaczego? Przecież oni już daleko zabrnęli, ale był Silesian Blues, gdzie ja grałem na harmonice i śpiewałem i zawsze będzie można w takich kapelach znaleźć jakiś blue note. Czy dżem, który jest kojarzony z przebojami, no bo blues to jest również piosenka, czyli jest tekst i jest harmonia, albo Grzegorz Kapołka, który idzie w kierunku jazzu, czy grupa Krza, która była bardzo znaną kapelą w 70-tych latach instrumentalną, czy Makaron, który śpiewa poezję lat XV wieku śląską. Także będzie różnorodność na 4-godzinnym koncercie w Pałacu Młodzieży 9 października. Jest to wyjątkowa gratka dla wszystkich fanów bluesa ze Śląska, dlatego że na jednej scenie zobaczymy tak wielu kolegów i śląskich bluesmenów. No a jeszcze przy okazji chciałem ci podziękować, bo mi przypomniałeś, miałem dziurę w pamięci. Właśnie mi się wydawało, że w Pałacu Młodzieży zaczynała się rawa jeszcze przed tym czasem spotkowym. Tak, i jest ważną rzeczą również, żeby mi to nie uciekło, że, bo tam jest tylko 350 biletów, które już zostały sprzedane, że po raz pierwszy, może jedyny tylko, w tej sytuacji zrobiłem stream, czyli bezpośrednią relację live za darmo z tego koncertu przez 7 kamer, produkcja taka telewizyjna. Czyli jednym słowem, mimo tego paskudztwa, które szerzy się na świecie i w Europie i w Polsce, Rawa Blues żyje i jak mniemam, masz już w głowie tę 40. rawę, która powinna być wyjątkowa. Tak, no ona będzie w Spodku. Szukam teraz kontaktu, znaczy kontakty mam, ale szukam teraz w myślach, kogo tu zaprosić, ale są jak gdyby dwie bariery. Otóż Amerykanie po tym COVID-zie, czy no jeszcze się nie skończył, wszystkie ceny poszły strasznie do góry, blisko 100-200%. No nie wiem, czy dostanę takie wsparcie, bo cały czas Urząd Miasta mnie wspiera, Ministerstwo Kultury. No a ceny biletów nie mogą być horrendalnie wysokie, także tu mam dylemat, ale inny dylemat, że oni w ogóle jeszcze nie chcą podpisać żadnych umów związanych z przyjazdem na przyszły rok. Także no tutaj będę miał niezłą zakwaskę. Myślę, że ją rozwiążę i mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się jak zwykle już w Spodku. A ja z kolei mam nadzieję, że słuchają nas urzędnicy w Ministerstwie Kultury i taki apel. Proszę Państwa, proszę nie szczędzić grosza na bluesa, bo blues to nasze korzenie, a reszta to tylko owoce. Willie Dixon chyba kiedyś tak powiedział, jeśli się nie mylę. Tak, tak. No a zacząłeś to spotkanie dzieckiem bluesa, czyli rock'n'rollem. Także poruszamy się w muzyce live, muzyce tej, która daje dużo przyjemności w słuchaniu, w odbieraniu jej. I mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że blues jest podstawą wszelkiej muzyki oprócz klasyki. Teraz, żebym ja nie zapomniał, Rawa Blues ta w Pałacu Młodzieży 9 września. Października. Tak? Października. 9 października, tak. 9 października Rawa Blues. O godzinie Blues. 18 i bezpośrednia transmisja o 18 na rawablues.com. Mój drogi Irku, bardzo Ci dziękuję za spotkanie dziś wieczorem. No i do zobaczenia na Rawie. Tak, zapraszam wszystkich. Słuchajcie, oglądajcie na Rawie, no bo już biletów nie ma. Przepraszam. Niech blues będzie z Tobą. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję. Yeah. przypadkiem nie ratował ten zwykły dzień. Gdy potknę się, a potem się wstydzę, bezlitośnie szydzi. To jest mój cień, moja druga strona. Pilnuje mnie, żeby mnie zwariował. Śląskie brzmienie podczas tegorocznej Rawy Blues Festival, która odbędzie się 9 października w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Jestem bardzo ciekaw, jak zabrzmi ta muzyka w takim pomieszczeniu nieco bardziej kameralnym. Sądzę, że bardzo dobrze i tak jak wspominał Irek, będą także piosenki. To te piosenki, które znają Państwo doskonale. Bądź przyjacielem swym, a za zaczniesz na nowo żyć. Życie za krótkie jest, to tylko słowa, lecz mają swój sens, zanim się znowu schowasz. Zastanów się choć raz, na co ci ten żal. Zaczniesz na nowo żyć. He, he, aha. He, he, aha. He, a. Adam Otręba i Jerzy Styczyński na gitarach, a wokalnie Maciej Balsan. Dostaję od Państwa dużo listów, bardzo dziękuję. Ja na szczęście załapałem się na ten bilet na Rawę Blues Silesian Sand i wyruszamy tam z moimi przyjaciółmi. Panie Pawle, będzie dobrze, jedźcie z bluesem. Ja wczoraj, przygotowując walizeczkę na dzisiejsze spotkanie z Państwem i mając w głowie właśnie Rawę, pomyślałem, że nie od rzeczy będzie przypomnieć piękny koncert, jaki się tam odbył, to nie było w Spodku, to było w siedzibie Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, cudownej siedzibie i cudownej sali koncertowej. Przyjechała tam wielka dama bluesa, nazywa się Marcia Ball. Bo jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają ten koncert. Jeśli nie, to postaram się przypomnieć jeden moment, który był dość istotny. W pewnym momencie do pani Marsi dołączył nasz Irek Dudek i zaśpiewali tak nieprawdopodobnie piękny duet. No, gdyby ktoś pamiętał, to proszę się podzielić swoimi wrażeniami, żebym nie mówił tylko o swoich. Blues ma różne oblicza, czego Rawa Blues corocznie dowodzi, a gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na taki flirt z bluesem i takie niezobowiązujące chwile, to jest taki jeden człowiek, który to Państwu zapewni. Nazywa się Charlie Musselwhite. And I rolled in with the dust. I'll roll out with the wind. Well, now only my baby can forgive my sins. Can forgive my sins. Can forgive my sins. When my road is dark and dreary, shine your loving down for me. Yeah, shine your light, baby, so I can see. So I can see. So I can see. Well, now I'm telling you up front, so you won't get hurt behind. Everywhere I go, I got it. Leaving on my mind, leaving on my mind, leaving on my mind. Don't you move my mountain. Give me love to carry on, so I can make my way back home. Make my way back home. Make my way back home. Now when I'm gone, yeah, when I'm gone, by the road Charlie Musselwhite. Pomyślałem sobie, słuchając tej płyty i tej piosenki wspólnie z Państwem, że czasem zupełnie bez sensu szukamy jakichś farmakologicznych specyfików, aby nieco ukoić ból życia, a wystarczy jedna płyta i taki muzyk jak Charlie, by życie wróciło na właściwe tory. Gdyby ktoś z Państwa, być może jest taka ewentualność, wybierał się jesienią do Chicago, to koniecznie proszę zobaczyć zespół The Cashbox Kings. To była płyta z Chicago i zespół Cashbox Kings. Teraz przespacerujemy się Piątą Aleją, a wszystko za sprawą polskiej gitary, polskiego gitarzysty. Na dodatek zobaczymy go na Rawie Blues. To jest śląski muzyk, gitarzysta i bluesman Grzegorz Kapołka, który zarejestrował taką płytę zatytułowaną właśnie tak: Fifth Avenue Blues. Utwór tytułowy z tej płyty. Thank you. Ciekawie zapowiada na Rawie w tym roku 9 października, bo jeszcze przecież zespół SBB. I znowu 5 płyt musi poczekać na inny raz, bo bardzo chcę, aby ostatnia piosenka i ostatni utwór z ostatniej płyty zmieścił się w prawie w całości. Duża sala koncertowa o znakomitej akustyce, Hollywood Bowl i Jeff, który wychodzi na scenę i mówi, że jest bardzo dumny z tego, że Beth jest dzisiaj z nimi. Thank you. I'm so proud also to have the amazing Jeff Hart. Please give it up. And another thing is, one more thing is, I just don't, I